«Маўчы, Грынь, — сказала Марта, — ты што, забыў, што ён ранены, што яго злаваць нельга? А і ты маўчы! Давай его лепей, перавязывай!» Марта разгортвала белые анучы на грудях корчыка, паранены адчуў, як збалелае цела дробнай дрыготкай адказвае на штуршкі болю. Марта аддзірала палатно ад раны. «Ай-яй-яй! — падсмокаў паківач. — Дрэнна? — спытаў корчык, не расплюшчваючы вачэй. «Лепей! — сказаў млынар. — Але яшчэ не зусім добра». Яго грубыя рукі дасталі аднекуль жменю шараватай з прозеленню вязкай масы і пачалі раскладаць параня. Корчык адчуў прыемны халадок. «Падзякуй свайму Богу! Тры дні не пяклі. Лета, праснакамі абыходзімся, — сказала Марта. — Это плесня, што ў дзежцы на рошчыне вырастае, калі не пякуць хлеба». «Ведаю, — сказаў корчык. — Здымеш, а ніжэй добрая». «Ну, ось, — сказала Марта, — калі ёсць Божая воля, ачуняеш». Пах рошчыны вярнуў корчыка да ўспаміну аб хаце, аб жонцы і дзецях. Пасля ён успомніў хату і нябожчыцу матку. Матка збіралася саджаць у печ хлеб. «Хадзі сюды, сыночак, — казала яна. Ён ведаў, падыходзіў. Рукі маці былі голыя вышэй локцяў. — Нахіляйся, — казала маці. І потым яе рука з моцным плясканнем рэзка ўваходзіла ў надзьмутае грыбам цеста. Маці вырывала руку, і ён, малы хлопчык, прыпадаў носам да ямкі ў цесце адтуль, толькі на імгненне шыбала кіслым і рэзкім, аж у вочы калола і ў галаве круцілася неймаверна сытым і добрым духам. І гэта быў самы прыемны пах, дамавіты, як печ, як родная хата, і лепшы за кожны водар на зямлі. Не нанюхаўся б і за ўсё жыццё, таму што гэта быў хлеб. З прыемнымі дрыжыкамі гэта адыходзіў боль. Корчык падумаў, што цяпер ён, пэўна, можа і не памерці. Таму што гэта быў хлеб. А ён верыў хлебу. У хлеб можна было верыць, у хлеб трэба было верыць. Ад хлеба жыццё і ад хлеба адужанне. Ад хлеба не можа не быць адужання. Ён нясе чалавека, і чалавек жыве дзеля яго, памагае яму стаць хлебам, а той за гэта дае чалавеку частку самога сябе. І ў гэтым хлеб вышэй за чалавека, бо чалавек аддае яму ўсяго сябе. І гэта за хлеб лілася ў півошчах мужыцкая кроў. Ён неяк адразу і да канца зразумеў, што цяпер яму ніколі не есці хлеба, які падыходзіў роднай дзяжы. Не есці ні ў хаце матчынай, ні ў сваёй хаце. Маці памерла, і я ніколі ўжо не ўбачыць, а ў сваёй. «Грынь, — спытаў ён, — што ў півошчах?» Паківачу стала весялей. Хлопец цікавіўся нечым, значыць, будзе жыць. «У півошчах зажывошчы, — сказаў ён. — Зажываюць над мужыкамі. Праўда, нікога не ўзялі, віцэ-губернатара бараніў. Таго сяго адхвасталі за мэндлікі, ды і ўсё. Чаму так абышлося?» «Крое расабу губернатар, — гамалее, — пазваў Магілёў. — Далі, відаць, прачухана, бо вярнуўся злосны, як сабака. Ягонаму фурману губернатарскі лёкай казаў за татунцом, што на пана Канстантіна крычалі, сам крычаў. Маўляў, з самага пачатку трэба было казаць, што згону плаціць не можаце. злосны прыехаў кроер. Заспяваеце вы цяпер, півошчынцы. Паківач змоўк. Што пра мяне кажуць? Пра цябе? Ды твае справы, брат, дрэнныя. Аднаму табе давядзецца расхлёбваць кашу за ўсіх. Я ж кажу, што вы не руя, а чарада. Ты збег, можа, нават забіты, цябе няма. Твой адказ? Да і татары паказалі, што ты вілы кінуў, што з цябе пачалося. Да і заядлы крычаў, каб не ўцякалі. Так, ён ведаў гэта і сам. Ён кідаў вілы, але ён не хацеў папасці. Які ж гэта спрытны мужык не пацэліць, калі захоча. Але апраўдвацца няма рацыі. Не павераць, не захочуць паверыць, таму што яны ніколі не нюхалі дзяжы. А значыць, у іхніх жылах цякла іншая кроў. Дзе крыві не лыжкі, там праўды не крышкі. Маці, калі была маладая, часам ціхутка спявала ўначы на прызбе. Месяц такі поўны выплываў над садам, і яна спявала. Ой, за лесам, за пралесам, залатая дзяжа. Потым яна ўжо не спявала. І хто б яшчэ сказаў на месяц? Залатая дзяжа. Тыя не маглі, ваўкі, якія стралялі, а з ваўкамі паваўчы. А значыць, ніколі яму ўжо не давядзецца жыць для сваёй дзяжы. Ты не таго, быццам апраўдваючыся, сказаў Грынь паківач. Ты не бойся, ніхто не выдасць, вылечым. Пажывеш ды і пойдзеш у скіты на ветку. Там збеглых многа. Стараверы не выдадуць, бо лічаць, што ўлада ад д'ябла. Пераправяць яшчэ далей, аж на Кіржанец. Так жа яно век і цягнуцца людзям. Нашы туды, а іхнія да нас. Корчак маўчаў доўга. Не, сказаў ён урэшце, я не пайду. Тут моя зямля, мой хлеб. Я не павінен пакідаць яго. Глядзі, сказаў Грынь, можаш і тут, пакуль не дазналіся. Яны маўчалі. Адзін пасмоктваў распаленую люлечку, другі ляжаў з заплюшчанымі вачыма і думаў. Раптам цемра пад яго апушчанымі веямі ўспыхнула гарачым залаціста-чырвоным святлом, і ён здагадаўся. Нехта адчыніў дзверы ў мшанік. Ён усведаміў гэта, але не ўзняў павек. Усё адно ён не можа пакуль што абараніцца. І калі гэта прыйшлі па яго, ён не будзе глядзець на іх. Хай возьмуць такога. Ён так і памрэ з заплюшчанымі вачыма. А Грынь павярнуўся і ўбачыў у дзвярах Міхала Кагута, а за яго спіною твары Кандрата і Андрэя. Все глядзелі проста на распасцёртую постаць, толькі Міхал глядзеў змрочна, а блізнюкі здзіўлена. Грынь устаў насустрач, ледзь не выпхнуў іх і зачыніў за сабою дзверы. Ён злаваў на сябе. Варон лавіў ставажая макітра, а пялёгканне млына прыглушыла колы завознікаў. «Ну?» — змрочна спытаў Грынь. «У нашым завозна», — сказаў Міхал. «Дык мы да цябе». «Хадзе». Увесь час, пакуль цягнуўся памол, завознікі і млынар не абмовіліся і словам. Моўчкі цягалі мяхі, моўчкі засыпалі, моўчкі пускалі ваду. Грукат значна больш гучны, чым раней, далятаў і ў імшанік, і супакоіў Корчака, значыць, не па яго. А людзі ля млына не глядзелі адзін на аднаго. Ды і што было каго там да млынара? Млынар як млынар. Значна цікавейшы быў старадаўні млын, вузкая стужка адзінай дарожкі, якая вяла да яго і якой яны прыехалі, невялічкі ставок з лілеямі і драмучыя лясныя нетры вакол яго. Як не цікавіцца. Ставок такі цікавы, раўнюткі, страха млына зялёная ад моху, і латок увесь аксамітна зялёны, і шкельцы зялёныя, а стволы баравых дрэў зусім мядзяныя, бо сонца схіляецца, зусім мядзяныя, быццам тысячы велічэзных змеяў мядзянак сталі на хвасты. А над стаўком таўчамак, камашня таксама зусім залатая ад сонца. Вось і глядзі сабе, чалавеча, і нічога ты не бачыў, і нічога ты не чуў. Еш борщ з грыбамі, а язык трымай за зубамі. Хто моўча, у таго думання воўча. На, вось яно значыцца. Так, ці ведаеце вы? І толькі калі Міхал ужо адсыпаў паківачу належныя гарцы, а дзеці адышлі да воза, млынар ціха спытаў кагута. Бачыў? У, не бачыў, змрочна сказаў Міхал. І дзеці не бачылі. Дзікаватыя, светла-сінія і бурштынавыя, як у Коршака вочы, сустрэліся на хвіліну і зноў разышліся. Але паківачу гэтага было мала. Яму трэба было ведаць, ці правільна зрабіў ён паківач. А каб у каго другога ўбачыў? І ухваляў бы, і не ухваляў, з мужыцкай хітрасцю сказаў кагут. Я, брат, ніколі нікому нічога ніякага. Ну, а калі што якое? Ну, а калі што якое? Дык што ж тут такое? Яна ўжо... Ну, а калі што якое? Настойваў паківач. Да яно ж тым часам і ў другіх не бачыў, і ў цябе. Я чалавек рахманы, да і бацька мой, а іхні дзед, таксама не абы што, і ўсім, вядома, можна, калі ўжо так і сказаць. Вось яно тым часам і так. Данясеш? На чыстату спытаў паківач. Дзеці не данясуць, яны простыя душы. А ты? Міхал паглядзеў проста ў вочы паківачу. Не, сказаў ён, не данясу. Калі завознікі паехалі, млынар, трошкі супакоены, пайшоў да імшаніка. Перад дзвярыма спыніўся, думаючы аб тым, што трэба будзе ўсё ж перанесці параненага ў будан ля бортнага ўрочышча, і не таму, што кагут данясе. Ведаючы дзеда Данілу, гэтага можна было не апасацца. Проста далей ад граху, а раптам нехта налезе. Розныя бываюць людзі. Прыйдзе, калі цябе няма, і давай шныпарыць. З гэтымі думкамі ён адчыніў дзверы, Марта сядзела над параненым. «Непрытомны, ціха», – сказала яна. Корчак не быў непрытомны, проста яму трэба было застацца са сваімі думкамі, і ён не хацеў адгукацца. Так, для яго больш не было роднай хаты і роднай дзяжы, таму што яго аднаго гналі, таму што адной ягонай крыві хацелі за падзею Півошчах. А хіба яго трэба судзіць? Хіба гэта ён страляў? Не, пачаў страляць Кроер, скончыў той паручнік з рысінымі вачыма. Корчак быў спакойны. Ён проста разважаў. Караць павінны іх, а караюць яго. Калі зямны суд такі хлуслівы, такі няправедны, чаму б не судзіць кожнаму, папраўляючы яго? Чаму не губернатару? Чаму не дзядзькаванаму смаркачу Загорскаму? Чаму не мне? Чаму сапраўды? Ён няўлоўна ўсміхнуўся на візне і небяспечнасці гэтых думак. Так яны зробяць. Суд дык суд. І ўсім, хто страляў крыжы, не пайсці жывымі. И он заступится за своего Христа. Все яны откажуть перед правдой. Потому что яны не допомогли хлебу расти, не допомогли земли мати роджать. Яны только глумили ей, тому правды у их не было. Яны были волки, а с волками поволчи.